حضرت جبريل داخل مخلاف فسپيرت زره غشت تورې پڅن را وته رسول الله ته ولته څه ورکوسل کې ما خلقته اوس کلی بدل کړی دی زغره دغه ښه ده مخ په خارو لړل دي ول چې بیا صدقه ول دای نه ده شبس درځي دا ورده یو دواره دي غداری وکړه شب معاملات باندې نور کوي غداری وکړه سخت غداری وکړه په سخت موخه کې وکړه سزا ول څه ول وو د قریزه ول وو بس مومن تر مومنان ته اعلان وس ول درځي مومنان رسول الله صحابه ټول ذات عايش نه وینم چې د مازدګر مستی په لاري کړی دوی به ځان رسول کړي لا و مخلش کړي راویانی ولک راویانی ولک قدم معاصره شدیر شپه معاصره چالو دی اخری وانزل الذين ويس من سياسهم دالو پخه پخه کلاي وک الله وي مارا را رخصته مکلل روم مزو تور واچو ابو بس اخری پیغام را واستاو چې موږ درکشته کیږو زموږ استاد تر باندې کی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ حکم دریم دی د چ کوم فیصله وکړ زموږ قبول رسول الله لزمام قبول دګر درکشت سره واسته ول ورس یشد د مدینې سره پری کړی د مدینې په دغه طرف باندې ش پری کړی لري دی تل دی کلای بس رسول الله صلی الله علیه وسلم سره واسته ول ورس حضرت سعد راوالی داغه موقعه چې دینا جوړ هم بیا رسول الله علیه قومو الی سیدکم کړي دلی دی خپل بودا باندې التورل بیا دایل کښېنس ول زما د دوار فریقو حکم ته بس ته ولته نشه حکم زیم ولو ول بس ما فیصله تاخد د تورات الله عز وجل پرربین د تورات فیصله القا کړل دغه به عین د تورات فیصله و کده پیغمبر سره څوک غداری وکي دغه سزا ول ځوانانه قتل ځوانانه قتل د نورې ګرته پجیل بس دغه فیصله رسول الله صلى الله عليه وسلم خوشالس والبلكل ده الله ده في شلي مطابق دي في سلام بيني والقد فنني والقدر في جيرو سناني مناني قد وروني والشي قداري كده في غمر صدع بنتجة ده ده دوام غزادة دستي سم بغسير وانزل الذين راكشتا نكرل زاروهم شد الكفار تاوي نكريو كم توك مراكشتا الذين زاروهم شد ذين لا تاري كريو لاغب امام لاغب توقو من اهل الكتاب يدار يدغت لچاو مراكشتا من سياسيهم ده ده پخو پخو کلاوس وقال قلوبي مرواب دوی په ژوند کې مزه دوی به امر واچوي نو به څه کوي المؤمنان را نسیس ففريقا تقتلون وتأسرون فريقا یو خو بیا وردان ور باقی ابل تک ابل ورجل و اورثكم ارضهم وديارهم دوی دام زکیو باغونه او جیدا دونه رمی وکلی دوه له خدای سامانونه اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم را واخستل ګرد په مهاجرین بن تقسیم اغه حضرت سعد افی سلام وکړه ول دې مالونه دي چای مهاجرین مهاجرین دونه دولتمن مخکې د دې بوج اقتصادي ګرد په انصارو ورغه بوجم دې اوه او ناواله د خوند یو کړه مالونه مې ولې په مزکه من په میراث سره درکړل او توفا ورسکم ارضهم و دیارهم تاسو په میراث دې مزکه یو دې کلیو کورونه علم وعلى هم رمي او غلي او ارضن يوسلانو رمزک لم تتوها ستر وسته ستر شونه لغن کړي ول چې ول لغه شام دې او خیلا پیشن گوی او کرو اللہ وال چشتی شام دیو لگا پم پتا کوئی کن سبحان اللہ نو چوک وال اللہ پار سبانی خادر دی مومنان وکان اللہ علا کلی شن قدیرا پر آر چا خادر دی چا جب ایمو بولی کن وال شن وال دیر وقتی نو وقت سول وال وال دائر یادن تا ما شام ویلی نو چو دکشنی وقت بوکو شرین نبو پیش ازواجی کن کن تن تردن الحیات الدنیا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما في سنداو ده الله أقبل بربندقيان وعرر دول امتعانو نكيكا فهر ما هذه وازمه دنیا ته وشکارا کیچ دا پار شوبا کی کامیاب سنسان دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از مجمن دی خونشی دی رای ویدا چکن شده سی ولس نو دا خرابا ویا کن کنه با دی ولس تور سی دی کنه با مهدانی وی کن منتب شی دی رای وی گر دا گندانی وی شاولو خیر سر را طولی کری وی دا مختلف قبائل سر دا اللہ نبی را جمع کری وی اور مقصد یو دیر عظیم محترین مقصد مستشرقین دا د یورپ دا خبيسان د الله د نبی دشمنان او د اسلام دشمنان اوس د یو لوی پر اسلام باندې د یو څو شیان دی بقاعده پر غیر سرچ کړی او بیا نو پروپاګاندا پسی کی په هغه کې یو دا هم چې کثرت ازواج چې دا پیغمبر الایاذ بالله الایاذ بالله دا خو یو عیاش سړی یو لشکر شې ځان ته چنولې وکړ کمه پیغمبر وکاکا د عربو یو چالاک سړی یو لیډر و راپور څو په داخل کې په ځان راټول هیڅ خپل عیاشي کول الایاذ بالله دا کی کړه حالانکه چې سړی دا پورا جایزه واخی ته سیرت وګوري د خپل پیغمبر چې کاکا د ده او د عیاشي سره څه د دنیا پر روی زمین باندې په انجمن کې دننه تنها اوسېدل د دا سړي زندگی وکړه په معاشره کې د انسانان دننه اوسېدل لیکن هغه طرز انداز داس لکه چې بالکل د دنیا څخه جلا زهد هغه زهد چې د دا پیغمبرو د دې مثال په دنیا څوک نه سوي تیرولی اول وار د د زندگی ابتدا له چا اوس په 25 کال چې دی ورس دا اول نکاح کړی او حضرت خدیجه کبرا دا د نکاح ته راغلی او هغه له سر 15 کال مشره او په عمر باندې شزه چې د سړي څخه 15 کال مشره نو معنا دا دی چې الک نو دی په ذکر الوی کړی او بیا شزه مشره پر دوه زمانہ باندې نو بعد ځوان پر دا شزه باندې کمایا شو کی په سپینځری ته په خو عمر شزه وکړ او د تخپل اواله ځواني په داغه شزه باندې مره کړه ځواني داغه سر تیر کړل هغه د 2 کالو هغه د 25 کالو دی 25 کالو 15 کال یې اور پرځه بیا دغه زندگی و شي بیا نبوت شو بیا دګوی بیا جګړې بعد استړي بیا د قریش چې اورځي هم د ستړو نو خلاص د دغه د زندگی په دغه تیر سره دغه ډیر ډیر لس کال په مکه کې دا تر تیر بیا چې مدینه ته ورغلې بیا به دا سړي د ورځې پر لپسې په کور مې چې باندې دوری لشکر دي نن دوری لشکر دي نن دوری لشکر دي لسهار تر ما شامه باندې په مسجد کې بي کې ناس دغه شؤونو دغه امور د مسلمانانو د امت په سره تای کول او چې بیا کړي شجې دي داګه د کندان الک کندانی په دخل کې چې یو سړی خصاخت مجبور نشي کنده کوي پر کنده هم یو چا په ګر ژوندۍ شو کوي ځاله یو سیوا د حضرت عائشه ما سیوا نوې ټوله دا کندانی راځي مکړي څوک د یو قبيله څوک د بلې قبيله پیغمبر اسلام دنیا ته راغی الته د دې په عربو کې راغی په عربو کې آس پاس ټول ژوندۍ قبایلی و قبایلی ژوندۍ ته دا اوسه قبایلی د اون شریعت په ځغاله بس او په قبایلو کې داخیشی و دوستی دا زو مخسر دا یو ډیر لوی معنا درلول دا خره یو ماما ډیر لوی ماما ده لوی معنا درلول بالکل په دې شک نست پیغمبر اسلام د تعلقات د عامولو د فاره د مختلف قبایلو سره مختلف شي په نکاح کړل کونته یې را جمع کول د هغه سره به د خیشي د دوستی تعلق جوړ اخو به دا را بیا خیال پکاو ولتاز مشتش زوج زون یزمجه اخشت قبایل ته توس مور قبایلی زندگی کې دا شی ډیر عام بلل کیږي دا د اسلام د تعاون د اسلام د اشاعت یو لوی ذریعہ دغه شی وګرځیدل کړه لا کثرت ته ازدواج یا خبيث مخلوق دي غلط مقاصد دي نه به هر حال او داغه ما شو دا عادت الله لاغه وخت جاری است دا لوړ نبیان رسولان ته خدای ډیر اجازه ورکاو د عام قوانین څخه په دې باب دي مستثنا وکړي دی باب ځکه پیغمبر اسلام تو سلام فرمایي چې ما ته د څو مؤمنانو قوت تنها و تنها ما ته راکول شوی ندیر مومن څلور سو انسانانو قوت اوس څلور سو انسانانو بهرحال نو مزمج من دی دار پا دارا زندگی ما شام ګولا نه دا یا شپولی سبحان الله حضرت عائشه وایز ما دی قسم په خدای ک رسول الله تر اخری موت پورې چې موږ دوی ورځې په لپسې په غلمې نه وانه سوي کنه چې دی ژوند دی زو ټول زندگی په دا کې راتیر دوی ورځې په غلمې نه نه مار سوي پر لپسې غلمې نه نور نو دخد چا په یاد وکه غلمې نه ډوړې مړ نه خړل په څو هفتو هفتو بس مر په کور کې په والله ک طبي باندې کېدل خالی به ماجی دود جوړ کې داخل کو ته خیال چې یار به مت طبي باندې کړل دود بم جوړ کې برته بم طبي ښه تکرل دا انسان دی سیرت وخت خو نه چې په سیرت جریې جون کنه دا یو د بل کسم انسان زموږ تصور ولا کولای شي مله تصور ولا کولای شي د دې باوجود به روزه د دې باوجود به فتحجد ولاړ د دې باوجود به ګرځ ورځ پر جړاو د دې باوجود به دا ګرځ د امت سنبال کړی دا یو جلا انسان دی جلا انسان د څوک کولای شي په فوجي خدا خبيسان دي د من ما حواله درکړل چې دا خبيسان دي بل افرې پیګندي کی رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې کوشش کی چې څه خیر پر تسکیک تعالی نبی ته په تار پتاره مسکینی وکړه شهادت وجو زما من دې ډیری وجو وکړه لیکن مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مطالبه نه کوله په دې نه کوله چې کړه ماول دغه تراو ټول د مهاجرو کورونه دغه تراو ټول مهاجر دغه تراو ځکه نو کاروبارو نه ژوندۍ و نه مالداري و د خو منصارو تعاون سره کاوه هغه خو لیکن دا هغه هم شخدای شان نه کوم امتحانونه هغه کاروبارونه ختم شو دغه یو پنځه کور ته بناستو هغه الله حاصل کړی یا ډیر تا وخت چې دا اوس نه نه ولا چې ترتیوس دا د کم چا ولا کسو دا د قریزه ولا کس نه ولغو نو خو ډیر لوی جادات مسلمانان الله سره راغی ولیدا خو د صدې صدې یو بیا يهودو یو خدای ته له ټونه جمع کړیو کنه دا خو د پیسو زمي دا نه دی يهود ولدا چی شنو زه دغوش نو دای کاسو سوی له پیسې په قران کې خطا کې یو ځای دی په پیسې برابر یې شو لیکن دا سی به اروا والی زوري بد علی مذله والمس د دون کرپتی باوجود دا سی بیا مخ به د سنولی د خلوی دی نیولی سړی د ماشام د نه لري د سپې زوی کړه یو ریپیټ یو کړی ورک دا خو ذلت خدای په مسلط کوي دا شي چې دا دونه جمع کړی او مې ګلې باغونه خورا غوښه کوي خلای وی لا له دونه کې شهره کړ دا ګټ جیدان مؤمنان تر حضرت سعد فیصله وکړل دا ګټ مهاجرین ګر دی و ټول تحس ناری له خل ګر دی مهاجر روم ته ورکه هغه په ځان تقسیم کړي دوه یو د تجیدات مالک سو باغونه له تصرف چاته په برخه ورل پیسې می سي سره ډیر رسول د مهاجرینو په کورو کې ژوندۍ ماحول بدل مراک مراک پیدا کیږي وس کناټې مناټې د چر پیدا کیږي معنا چې سره غلمینه غلمینه پیدا کیږي مخکې به خاص خاص سره یو یار په کور کې به د خاص خاص سره یو غلمینه به خړه لکه ا د کور مشر چې وو هغه به د لور غنمو ا به ور کړی ورته په پټی یو ات چې به ول په خکړې یو څه پټای دا نور به دغه پوری چې مرو جو په دان مالو په دات ور به جنو به دغه گزاره کول کنه د غلمینه خاص شی وکنه یو سړی له په اے د خدای شکر نه ادا کوي اے مؤمنان د دلته شتي نه شي څکو نه چوي ما شام و چې یو راځي و چې نه خوري کن دیس به تیار سي و چې خورل یار یو راځي یو سره نه تیار شي و شو نو مې و چې نو هغه قلبي نه بس نه و قلبي نه چې یو ځای چې به مریض ونو به ولاره چا د کور غوړي څه قلبي نه غلا د زمين سره مریض دي کن مریض ته به نو قلبي نه ورخور په لوی څو دلته چې دا غنیمت منیمت یې رااله دا مهاجرینو ژوندۍ سره لږ بدل است په کورو کې لږ اوراق سره بدل است نو کړه از موږ د مندم سودا سو انسانانی وی یار کنه انسانانی وی کنه دین داس ټکټ کرسی وی کنه ځکه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مطالبه وکړ ول موږ نه یو چې غلمن منمن وروړي مو دې مو سم په وکړ نو ورته څه مطالبه وکړ چې موږ نه مې خچو غواړو په اسلام آباد کې بنگلیا غواړو بنگلیا غواړو وشته ول موږ یو څه چی غواړو غلمینه ملمینه غوارو کن رسول الله ورته خوابات چولتی یار ورځ بنایش دي اسمات بیا مې یو لشکره جوړ کړی دا ولې په هغه کور ته کړی وکړ ګر نه راځي ول ورس د وژن مړ سو خدای سو ستونی مریش ته دا دا ور بشینه غنم سو در په درس ته خبرته وای چې مشته چن زندگی را برابر کی لجم ازغل وای کی لجم عیاشان عیاشان ته ته ها عائشہ کنه دا خیر تین د الله پیدا کړه کړه ده کنه عائشہ نو څه معنا لري کنه بهرال دا عائشہ ماشه ول رل ول کنه څه خرڅه راځو لري کاندي والان مډیر دی غزما بیا تی کنه باغبل اندي وال لږی ما کوم چې پیسې راډ وړي کنه هغه هغه امیر صاحب ټول پیسې نشته دا به دې خو به دې ستا کله کوم لږ کو په ورځو لیتل دی کنه رسول الله عزیز خوابات انت بالا خانه او بس باقی نه ته ول الله کې ول الله دروز زی رنګ ورکس مغز یو غم جوړ سو مومنان خوا پتی دی پا گرد منینی کی بیا غم جوړ سو یو بار آوازا کر سرداو لگی دل چه رسول اللہ گرد تلاکی کرنے کرنے اگا حضرت عمر لاخر یو چا دروازا ور وچا کول دی دوست اگا چی دا اوو تی دغش پر ٹوپو پسی ول چکس سدکن اولا آغا نوو ملک غسان کسی چی مادر دکول ردک سدکن دلتا نوو آغا بلا رستی بیاد ای بلا خمو فناسی خوالیل تی کن اغه له مله ته حمله کوي نو اغه له مله نه نه کوي بل تر اغه له وي دربد ول چی ول رسول الله ګرد ته لای کړل نه ول وای دا بیا بل قام شو لا اغه ځې په ټوب سي کشت راځي حال ته صدیق یو چا خبر کې چې ورس اغه لا خلاص غاس دوی بیا په دام په خشم دي چې مزلونی خودم پکې کې دي کله دا را یو راغه دا یو خپل غرا چپک بل راغه دا خپل غرا چپک کو زما شر سکان خري رسول الله دغه آباد دي دا نور من دې خو شاو خو ناشتې حضرت عمر را خپل لور را چفق نام سول شا ته اوس دا د دې ته ورسېدل چې رسول الله پریشانه کوي دا غنور پریشانه یو غمون لا لري دي دې دا غم ورته جوړ کړي او بل حضرت حق پر صدیق خپل غا چفق لور دې جوړ یو ټکو دې پریشان اسو حضرت صدیق حضرت عمر دوار ور لال تکرم بیا ورو خطر کړ حضرت نه مې ته ما چم زدې زی خندوم کړ پس دې چوګت مې په وسر وکړې کړه اسو لاګ دې پریشان پس یو خنداوي کړ دې یو خند خیر بعد اساس زله شروع دون پته ولګل شتلا کړې نه دې بیا درته زړه بي غمس خې مامله خیر دې دغه خپتې کسه ده کنه بیا دې نه بیا کو جنګ نکې کنه نه بي لښ دې تاب چوک لري دې کنه خیر بس شروع دی سلسلہ کی اللہ وہی رواز تو لے گرتو لے نبی کول والا گرتو دیتی خطاب شروع کی دل تراسی گرتو خدای تلا گرت پیشه نو لیکن خدای او تروی اولا اخبال پی غمبر تاوال ولو تو او ایکن چی دوی خبری خدای غالی رسول غالی که دنیا غالی بس لن نخلاص که دنیا غالی راسی چو اصلا شد جوری موری و پیسی میسی و صد لگر کم زی پا ما کم شد چیر زی کن زمان در نبی دفار نشی جلوش دی نکمی دی کن لارزای چی کن دا بیا داستای پسل چی اسمان ولار دا بیا نه خشنی ارتو که اللہ ارتو که او که خدای رسول غواړي بس نو دغه حال به وینو کومه حال وي نه غواړي نه د بری په نس تړي لیکل پیدا سوی کله نه پیدا سوی کله ول کا واخ خوش وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا و هرال دی او را له حضرت عائشې ته ویل کله ولې څه تلوار ما کاو کله الله نه دی ورته تلوار دی ما کاو خدای حکم دی داغه خيار درکړي دی تیت په کومه خوا غواړي خدای رسول غواړي او که اختیار څه کوي زانو ته طلاق ورکی دا طلاق خیاری نه نه خیاری طلاق شو ته وای دغه ځای څه کسانه کړ خیاری طلاق در کړی چې په مخ ځای نو زه باغه کوم متلقې ته چی څه جاما ماما واغه متانه نه څه سامان ماما چور کیه که بمدل در کوم بشا په خوشحالي به سره رخصت وکړ کول تل وایره ما کوا لار مور څه پشت نه وکړ رسول الله ته معلومه چې زر دی چې د چاس پشت نه وکړ نو زر چې دغه پشت نه وکړ نو هغه ورته وای طلاق اختیار چیرېږي حضرت دی چې چیرې کا وکړ نو بیا کیسه څه دکسا ورته کړی چې دا حضرت عائشہ ته ولو حضرت عائشہ ورته ولو نو دې ته د پلار د مشورې د مور مشورې ته څه ضرورت دی زه نه غواړم ما بس خدای رسول خوش کړی دی کډوډې ست کنس مز ما غلا فی سلام دی لیو کوم زه څو غواړم زه الله او رسول غواړم ډوډې نه غواړم بس ما خدای غدي ځان درا ولا مز هغه نور چې واره ودل هغه ګورته ول من بس نه غواړم ګار د دسبردار شي مطالبه پرې شو ول مز خدای رسول غواړم ډوډې نه غواړم دا وچ نسم بس د ته په زندگی کې بیا دا غا حال بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې الله لري بیا نو خلیفہ خلفا او ډیر نازولې دي کنه ډیر نازولې دا چې من دی نه وکړه دا چې نازولې کنه نو اره دې له چا دې سولې کنه زر دې عائشہ وای وزو چا غسو وای مو کې دنګره و کنه بیا نو دې نازولې بیا نازولې ون د ته تل وفات په دې مجد غا حال وکړه چې با ارص سامانونه رال د خدای تر ابد کته به ما شام نه بشي نه وکړه رد دې ورکه په کورو مسکینان به وشي کنه دا کیسه دا واقعي څه خبرو ربط لري فوس وکنه دا کیسه خو په مطالبه مل کم ځای پیدا شو نه غنیمت یا ایو النبی خلی ازواجك خل کوروالا تو ان كنت تريدن الحیات الدنيا د دنیا زندگی غواره او زینت شایست غواره کن فتعالین مسنور امندکی امتی کن و سرح کن سراحا جمیلا زبې څه سامان نه لدر بیا به میلا کم پشا نیکته رکبه پشا نیکته زی سر خلاص وسو وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة آخرة واري فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما بأستيد تولو دفارة الله يودير نوع بهترين أجر مقرر كري الله إعلان وفتوكي كري قلت لك ماجمي يجيكو سفا إعلان توك جنتياني أسكا تجد الله لك جنتياني أسكا يعني سان نبي كان مخيد پیغمبر فز اف واسطه باندې خبر او سر وکړل اوس خو متوجه سول چې متوجه سول خدای تعالی خدای ته نه کولی د نبی کور والا وکړ پر راز دې ته خطاب شروع چاته یار دا سعادت تر چاته نصیب کیږي الله اکبر يعني سعى النبي من يأتي من كنا بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك أن لا يسيرا دو دي مقامي وروشوه كان الله دو دي مقام ور شي وي تي دعام شذر هذا شي دي ناس تي دعام انسانان ور هذا ناس تاس دي نبي پا حرام كرا غلي هست دا تمام دنيا دا تمام انسانان دا تمام كائنات و افضل انسان دا طول پیغمبران نا اشرف پیغمبر تا تشف نکارا غلي هست دا مولي سعادت ند لهذا ستي عاشر دا پلتی دا د خدای اصول دي، دا د بالکل اسلام اصول دي. چې څوره مرتبه ولې خطا یې بیا د غوړه سخت گرفتې کړ، بهونه سخت گرفتې کړ، اجرم ته کونه خدای صفا ورتول. والمجرم د نور جهان څخه مجرم ده بلل، کم جرم وکې نو بیا ما جرم بدل. تاسو خپل ځان او پیژنې، خپل حیثیت او پیژنې، خپل مقام او خپل رتبه او پیژنې. د دا پکربونو انسانان به په دا امت کې په دا نبی کلمه وای دي تاسو من دي اسکا. دا معمولی خبره نه، دا معمولی شرف او اعزاز نه دي، دا چاته نصیب کیږي؟ الله اکبر. دا خبیث دا د دغه امت يهوديان دا روافض دا په دا مشکل مندو بن څګند کوسي، څګند کوسي. يعني سال نبي ما يأتي من كنا من فاحشة مبينة، يعني بالفرز والمحال. لكن في غمبر الإسلام تأذي الله جل جلال ورتوه كتاد الشرف وكنوبا وزدد دون خبسان دا تاك كسما ينتوسق دارا باش جي مانا فدوك دا دنبا دا بدكار موجود. إنا لله وإنا لله. قرآن مقرد خطوص وسلام اختاس دا عارا رس في غمبر تخداي نوائي وي كده دسي وقنونو بدش كيش في غمبر تبراي خلصر اغي شركاو اغي دا خداي ماسي ونور خلق بلل پختاي بي. لیکن خدای دا دې خبرې هغه اهمیت ښکاره کوي کدي بل فل دا ته وکلا بدلا سزا یې. یعنی سان نبی من یاتی من کنا بفاحشه مبینه، فاحشه ښکاره فاحش بدکار چې ممنوع حرام وي په اسلام کې قطعی وي. اذا فله لا ضيفان دې د فر ما عذاب ته دغه د فر نه دغه سنان د فر د چنده یو کنه وای کړه لا یسیرا دا الله ته به خاصانه ستی به دا خیال سی خواه خواه پا انسان که در تصورات پیدا کیش. حضرت عیشه تا با خود در سوچ کر لیده، یعنی بل فرق چیز خود حضرت صدق لورم، حضرت صدق خونو لاول ابتدا سخا خپل خشت تمام چی عرض قربانی و در اسلام اول خشت که در خپل قربانی پا که شامل کرد. نی اول سره دیچ پر رسول الله کلمه اول او زی خود رسول پا پنکا که ناستایم کن زه په خود نظر دارم خدای به نور ډیر ژغ نه راته کی کړ. د ټول اورته دوه به در کوم الله کړه ته داس ګرال ملمیش دوه نه راته آسان ده هیڅ ګران نه دی په دا نقطه فوی. وكان ذلك لا يسير وما يقرض منكن لله ورسوله كم چاش لتیسخه اطاعت وک د الله فرمان برداری مو کړل د الله خبرې مو منل نو ته د رسول خبرې مو منل او تعمل صالحا نؤتيها اجرها او نیکار وک نو موږ اجر ورکو دي ته اجرم ته پاتې وآتدنا لها رزقا كريما دا الدنيا تورز دنيا دا آخرت كي بزر بيا ديرا شايست روزي دل درك دا عزت و دا كرم. يعني سان نبي لستن نكا حد من انسان دا نبي زنانو لستن نتي نيستش لكا يو زنان دا زنان لكي خدا ترى نيست دا زنان نخي دنيا رواني دا نبي خود دير دا نبي سر مربوط خاندان ياست او دا نبي ناموس ياستش كان سی غلط حرکت خو د نبی پر زندگی باندې داغ پیدا کیږي او د کفارو د منافقینو د پاره موقع پر پیغمبر پیدا کی واخی هم دغه شی تخوار وخت مواصله ده یو مسلمه ما عرف دی. یعنی که یو عام سړی دا کار کوي دغه نه بد نه شي ملا سره ډیر بد شي کنه ها کنه او د عام سړي سره دغه نه بد نه شي د ملا د مینه سره کار ډیر بد شي د ملا د زوی سره کار ډیر بد شي د خشک نست. لكن كاحد من انسان اتقيت انك تيدا لا رو برد ناس استش مقام بدير لوي فلا تخضعن بالقول فنرم لهجة چاسر مجرز دمور پل لهجة جغير سجي شا صاحب وي چون كده دومت مندي دي نو دمور اندازم داي چزوي تو فلا زوي ما خر وبك چورت وي چورت وي وش وبك كن يورت وي ی په نرم لهجا نور سرږي د مور لهجا خو نو حاکمانه وي ولدی ته دا تعلیم ورکړي چې چون کې مندي اس باید ستاسي اندازې گفتگو حاکمانه وي نه سخت نه توي حاکمانه نش نرم نه ها پوچ به نه وایست پوچ به نه وایست وقالنا وقلنا قولما خبره به معقوله وي د علمي به وي له وینا به دا کوي د حکمت به دا کوي پوچ وینا به نه کوي چو زه ته په نو په پوچ خلکو ته څنګه کوي پوچ به نواس خبره خو به معقوله کوي خو انداز دا خبرې به ما انداز وی لکه مشره مور چې چاته وای زوی ته څنګه وای دغه تراشه کوي وای زکه فلا انت خبعنا تاس نرمي ما پیدا کوي په خپل پویناک ولی بیا خو کثیر دې شو کی فیات مع الذی فی قلبی مرض دغه منافقین نه دي دا په مدامونو تلته خو څه دغه ومرات لکه دغه خبيسان په وای چونه خبيسان سړي چونه خشم ترازي ورسره روان دي اوس سرکو هغه ته دمکي ورکړ ګل سمس سمس کني داس کار په درو کوم کنه د خبيسان کنه ډیر رامونې طبقه ولا د منافقان دا به تر خبرین کولې کنه. فيتمع الذي في قلبي مرض تغفزر كبير سميت بدايس تدري كما دا مرض جن خريدان اجور وكلنا قولا معروفا وينامك وينام عقلا شنيك وينامك وقال في بيوتكن ولا تبرجنا شبرج الجاهلية الأولى فكروك كشيني فكروك ينداش فكتوك كتساقاش تي مقر زيكن سوالا لا فكتوكي مقر زيكن بس قد دورة زكتية فمخ عطلا يستيكن داماك فكروك كشير دان المعنى ندي شيئا لكورو وتل حرام ديكن أخوصنا رواني بيرتا خطيت اللاوي ويداخبل الكورو على وطوه لولو توه دا مؤمنان وقردو زنان توه شل كورو وزي فرتان بني اللج دا لوي تساندر راو باس خودستي وكم بس رواني دا کرنا په اسلام کې موږ کوم دا نرته وای چې دا څه د بازارو چې کورون باغیستي هڅه د کورواله سي کور تکشه نه کړ کور تکشه لسل معنا دا چې عام په بازارو په کوچو په کلی کې ګرځیدل مزیدل دا د نارینه او پشان یا د دور جهالت پشان باندې دا خبره اله کړ کورنۍ زنانې سي کړ چې ګریلو خاتون چې ورته وای څه ورته وای ګریلو خاتون کړ ګریلو خاتون ته توای کړ چې مناغه اکثر د ژوندۍ قطفی معمولی بس اگر توجوه اگر خپل تمام د دې اگر کس چې دغه د خپل کور سره وابسته د دبان دی په کاروبار او د دبان سره د دلچسپی نه چې بس کرځا شي په کوچو کې کن ضرورت افاره وتل د دې څخه منافي نه دی لکه زس وقرنا فی بیوتکن سبا متفسرین جوړ نسی متفسرین وقرنا فی بیوتکن نه په کورو کې کښې نه ولا تبرجنه چې تبرج الله دخله خو ورته ویلې وضاحت یې وکړې کن وضاحت یې پسې راغی کن چې تاسې داسې مظاهره مه کوئ لکه مظاهره چې د چا کول داسې به ګرځېدل سره ګرځست لکه هغه اول جهالت من د کفر زمانه واقفنه صلات وقتینه زکات زکاتونه م ورکوئ واتینه الله ورسوله د الله د رسول اطاعت کوي انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس الله وایي ما دا اراده کړې ده هلکه د خدای ارادې مخته څوک نه درېدی شي الله د خپلې ارادې اخبار وکړي چې زه به دا کور صفا کوم یو خاص مقام ته به رسوم دا معنا نه چې دا ته ګنګڼه کورنۍ وکړه یعنی د تتحا د طهارت یو خاص مقام او زنانو ته د رسول الله شروع دی او دا روافظ خبیثان بیا کوشش دا کوي چې په آل رسول کې شجې نه دي داخل کړي په چا کې نه داخل ته رسول خطاب کسه چت شروع دونه خبیث انسانان هغه خطاب دغه کورنۍ ته شروع دی زنان ته شروع دی غواله د رسول دی کنه کوم ځای شروع دی یا نساء النبی دی بیا حضرت عائشہ جن یو بس د دې لږه سر بد کیږي ډیر خبيسان محرفین دي د قران کا انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس على البيت هل فتا ولا ما فتا کلا جغیجی چې لور په آل بیت کې د کنت چې وڅې زوم خاندانو قریبان یعنی حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت علی و فاطمه د تګه لغت روی په دې آل بیت کې شامل دي او کا د لغت روی بالکل نه شاید د اصطلاحات ضروري نه دي شامل البته دغه لفظ ته عمومي استعمال په شریعت په کوم حواله سوید په هغه اعتبار باندې بیا دي څوک دي شامل دي په دې کې شک نشته لیکن اولنه مستاقي وسم په دې کې شک نشته څوک شي دا کورن کې د نن نه چې دا ته سړي اول اول په آل بیت کې اول د سړي زنانه څوک ده على البيت يا ام البيت زتا شفاكم ويتغيركم تطهيرا زتا شفاكيوكم په یو خاص انداز د پاکي دا مفعول مطلق دي چې تفارق اگر نوعیات تفارا نہیں جائے وہ دیو دن چل پارا جی کر دا وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن دا خبری دیر شی پا خوش من سیچ دستش پا کورو کی سار ما شام تلاوت کیش حضرت جبریل راوری کر حضرت جبریل براوری کلی کلی بی سلام عمر کی کر حضرت عیشی لبی سلام عمر کی حضرت عیشی تو سلام وای دا رسول اللہ سلام عمر دولی ملی جبل ورز راگ از ما سلام عمر کر ما سلام عمر توبہ دا نیر پاک خلق بیار ډېر پاکه کورنۍ دي کنه په داسې کې دلته ګنګړې څه کوي کنه دلته ګن څه کوي دا د محبت د واحد دي کنه ځکه د نبی ښځه خو به کافره سوې لیکن فاحشه نه سوې فاحشه نه سوې اذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله اذا الآیتون والحکمت د پیغمبر د حکمت د علم د حکمت نه دک خبر حدیث دا د زده کی کنه حضرت عائشه زده کړې کنه توبه نیم دین د دې منقل دي کنه نه دی ګره ته وسې حدیث را خلاص ټول نیم دین دې سبحان الله ان الله كان لطيفا خبيرا الله دير بارك بنا دي خبير دي فارس بان ان المسلمين حضرت ابي ام سلمة دا قلق كريا وستاش قردن داري نون مور قطر في القرآن كيختل كيش مجو لاك زمجو هذا بيا بختان شجو لاك نوم يوزي لاستا كان رسول الله سر يتجاج وكي كان ولسنا دي ناري نون نوم ستاز مجو قد چانس بتلاو لعزا راس چلو ان المسلمين سلمات استيس نوم بماخو لیکن دوام نمبر ستامنا ناكاش جير اولا مرين ولاك دلو ان المسلمين والمسلمات تسلمي والمؤمنين والمؤمنات فرق دي دغه الفاظ په اعتبار د خپل لغت هم او په خپل حقیقت په اعتبار هم یو د بل سره هم مستحقات علیدای د لیدلی لري د تسلیم دا باور خو په پښتو کې خو فرق وایي بل داغه چې په دا پښتو یې فرق ولې داغه په عربي کې هم فرق دي کن چې تسلیم څه ته وایي او باور څه ته وایي ولا الله تزان وسفار النبي والمؤمنين والمؤمنات چند الله فتمام خبر وي باور کړي والقانتين والقانتات چند الله خبر تدير تتوي او تتوي الله منيكن والصادقين والصادقات شرشتني او رشتني زناني والصابرين چند دي په هر مشکل کې صبر کوي او صابرات والخاشعين والخاشعات چند دي پر دغه ظاهر باندې په دا بدن باندې لاغه خوشو د باندې مشکاري والمتصدقين والمتصدقات شد الله فلاركي في سيوركي في غريبان وبان وصائمين وصائمات بس اميشه ده بارچه گوري روجين وليدي وسيم روجات وسيم روجات والحافظين فروجهم والحافظات دغيد دخبل ناموس حفاظت كوي تشرم قام وحفاظت كوي وذاكرين الله كثيرا وذاكرات الله كثيرا الله دير يدي كقياما وقعودا وعلى جنوبهم كولاروي كفروتي كروانوي كفغروي كفاواروي كيخوي كفرميوي كنقصتي كرواني بس انت شوي لا يكونوا لله يتزار لسانك رتبا بذكر الله دا الله في غمر سابتول والبس دا دير لو يعمل لي شجبو دي دا الله في ذكر بندي لندي كن دا الله کلام وا دا الله کلام خلق تشیس یا دا الله نوم په خلبانی واس هدا الله لهم مغفرته و اجر عظیما او دی د پاره ما دا استهار کړی مغفرت واول خود اوس نیم شنی چې ځین سی ودا لا اړه برباد شلې بل نو به تکو اجر عظیما نو الله ورته اجر عظیم هې تشې تو دې غوړی سره انداز اول کی مشت خوبونه لا ډیر چې دا دنیا کې وسړی پوس بادشاہي او لوی تو سردمان سرمایدار خپل د ځان شخصي ګاډي مرتولاړي لس یا ونه چورنی لس هغه لس چې په ګرد مزکی په مخ باندې د ډیر قیمت په لته استام نه کړ دا غلس دانی دي کړ چې درانی ولې خپل د کور مستقل شخصي جازه مرتولاړي چې جوړدل په پوز یو نه شهر پنځو شهرو باندې د قبضه ده ګویا دغه ته خدای تعالی قلیل ویل دي کنه دی دا ګرد خدای تعالی دا هیڅ شی هم نه دی تشتی کړ لدې مالو چې دا پټ شي چې موږ دونه ډیر ګول بیا خدای څه ورته وای دای چې دی او لیکن چې بیا دې ته دې اڅ وای اواز ته خپل ته څه وای نو زه نظر خبر معلومول شه زه څه در معلومې بس یو څه دی غټ اندازې لګوي سکن چې الله ورته اجر عظیم ویل دي نو با واقعي هغه دغه تراشه ولې ته دغه مل ته به خډر غټ شیان یا خدای وای دای لکه دا تشتیک لیکن ځل ته بیا دې څه ورته وای اجر عظیم اسلام تبيع خطر فيه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ده مؤمن ده ومؤمن ده فانا ده شان لد ده مؤمن شان ده أم نبي شان مخي در تتيا رسولي شان نبي وأولا بالمؤمنين ترار صور نجي ده كان ده آغا تسو چا تخبرت ده حضرت زينبي وده زينبي ورور تخبرت چه تاسي ده غنه قبلوي رسول غاري ده تتانت من نكابا نچا تور حضرت زين يوم نكن ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله شاء الله ورسوله فيصله وكر الأمر بريكري دي عمر وكر أن دي خبري دي دفار إجازة نست أن يكون لهم الخيارة شو بيات دي دفار خيار بيكن من أمرهم دا الله ودى رسول دا خبال معاملات فخبال معاملات بيات دي اختيارة دا چلي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل العالم بعيدا كي تدخدين فرماني كي نفغ مبينا يولوش كارة گمرہی دیکھت سبحان اللہ کا لدغه وش خود دمکی ولدل حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وینا قبول افلشتکس ویش تقول للمؤمن الذين والله عليه ونعمت عليه ولا غدر واخر وقت ریاد چی تابا داوی لیکن چاہتی بدی ویل اللذی واغ چاہتا انا والله عليه چی پر اغبن اللہ احسان کری واو تام احسان پر کری اگر چوک شی دا قطی کن دا دے خدای شان دی پر گرد امت کی دبل چان نوم نستے واج ددن نوم دلی دی پر قرآن کی دبل چان نوم ستا دا امت کی دام کن د دنیا په قران کې ویل تا به ورته ویل کنه څه بدیر تل امسک علیک زوجک واتق الله وتخفی فی نفسک ما الله مبدی تا به دا ورته ویل کنه چې خپل زنانه دی ټینګ او دا به ورته چې الله نا و بیرش دا د مخلوق لیکن وتخفي في نفسك ما الله مبدي تا او پتا تخپل اوس تخپل اوس په خپل ځان کې یو خبر داسې پټه ساتي چې اغه الله په منځري امر راولي اغه کمه ده در روانه اغه کمه ده یار فلما قضا زيد منها وترا زوجناك لكي لا يكون غدغتك وتخفي فدغه وقت اغه نکتشور کړو طلاق ور کړو په ځل کې بدیدا سوداس ول چې د حضرت زینبې د دغه زخم د مداوا بللار نس چې زی په خپل نکاح کې رانه ول لیکن بیرې دلې د خلکو د دیارو دورو د دی پروګرام د چګو ناروس نو نبی له دا تر شهر په کار نه دي دا تر خبر سوو پیریش تی په دا پیش وتخفي في نفسك بخبل ذان کی دنه نه پټه ساتلې دغه خبر هغه دات هغه ما هغه دا اللهم بدي چې هغه الله تکي راشکارې کوي او ته د خلق څخه بیریش والله حق وان تخشع بعد دغه قدر ام صافه ځل کی نه وای درګزې دي لیکن فلما قضا زيد منها وترى چې کله زید خپل حضرت زینب سره خپل مقصد پر کړ کې زوجنا کا مشتا ته په نکاح دال دلک ان ته چیرې دکاو تړل فعاش خلاص جوه هیراله نکاح میکنه نه تنسې بس خلاص دغه دی غوډان ورته ول وله زی زی سره پلانې په کور کې نکاح وسول زما جوړه درش کیږي زوجنا کا لکه لا يكون ولدان په نکاح له درک لري پر چې اینده د فردا سلسله ختم شي که مؤمنانو کوله په ځل کې به ټک ټک نه ول چې پیغمبر په خپل د عمل کړی نو په معاملہ صفاش لکه لا يكون على المؤمنين حرج پر مؤمنانو باندې حرج پاتنيش في ازواج ادعيائهم د چا مبارک په د شوزو کې د دوی د هغه زامنو چې متبنا دي یعنی که سبا هغه په نکاح کوي نو څه نه وي اذا خذوا منهن وترا چې کله د دوی زامنو دي یعنی دا کم زامنو دا تش په خلی زامنو د خزنانو سره خپل جماع کړی اذا خذوا منهن وترا وكان امر الله مفعولا دا الله هغه امر شو هغه قصر په خلا سوې انده فیصله مشکړی او شکیج بکړي ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له فالنبي بني سحرج نست فعاغ احكام كشي الله ضد فرف تكوي دي قاطع كر شفر دو بيدا كيكن سنة الله في الذي خلو من قبل دغل الله سنة دستور دي يعني بقوام نبي آل هم دغا تراو چه دعام نبي دعام انسانان دفار دغور نکان نوي جائز دو دي دفار با ولي سليمان انسان چو دانية دلو پورا سل دانية نمور شديد چو دانية پورا سل دانية ولې په سلیمان چا اعتراض نه کوي چې سل دانی وکړ ستاره دا ګرځي دا جوړې کډانی راځي مې کړی نه دانی دی هغه باندې ټوکی ستاسو مته نه اعتراض کوي مخ دې د دې ټول چې تا باندې اعتراض کوي نه دا نبی شان وکړ والمحکم دا دراسیت وکاله من الله قدر مقدور د الله فیصله د الله حکم مقدر سوی دی او بیا فیصله سوی ام مکتوب مقدورن سوال چې مقضی کنه یعنی یو قدر خو مادر ټول چې یو ور شي اندازه چې بیا حتمی کې کن ولزما خو فیصله حتمی سي اندازه سوي دي بیا حتمی سوي هم دې په شک شک کې نه دي الذين يبلغون رسالات الله تعالى درس پیغامونه نسی خلقت و يخشونه الا الله سبيريش ولا يخشون احدا الا الله ده نبی دا شان وكفى بالله حسيبا بس ده الله راهيست حساب اخستل ما كان محمد ابا احد من رجالكم اے مومنانو ول پتاش کی دیو نارینا هم دی پلار نه ولی خو هغه نارینا پلار دیو د زنان او د خوګر دی لونی او کشتن زامن خوګر په اخر کې څه شي وفات شي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ما نه تل په دا صورت کې هغه خاص خاص دین د پیغمبر ذکر کیږي خاص امتیازات هغه امتیاز کوم دیو خاتم النبيين چې دغه سلسله د نبوت دغه سلسله د نبوت پر تابانی مورسول بس ته اخیری مور پر ولګیدل خاتم النبیین ته مور پر هغه خاتمه باندې د سلسله باندې نبیان هر قاتل وکال الله بكل شيء علیم الله فرس خبر دی بس په دغه خبر دی چې اوس ته زمانی حالات دغه تقاضات چې بس ته د یوستانه نبوت وکړ یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا د خاص مقام د خاص صورت دی خاص احکام پکې بیانې مؤمنانو ته تخپل پیغمبر مقام او شیخن دا پیغمبر دی د میخمبر کورنۍ دا د کورنۍ به تاسو احترام کوی او که دغه احترام برقرار وو ایمان به محفوظ وي که دا احترام لمن ځولاره ایمان به ختم ختمي ګوریا ته یا ایه الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا دیر دا اللہ ذکر کوئی دا اللہ ذکر کوئی وسبحو تسبیح کوئی سہارا واسیلا ماز دیگر هو الذی یصلی علیکم اللہ ویزا اغیم کن زا اغیم کن چی پر تاسی بانی نزول در رحمتو کوم خاص نباران در بانی کوم اللہ ویصلی علیکم پر مومنانو سوائی صلاة وائی کن وی شرمول بکران چی چې ګورو ویې شرمول وکړ نور نه مو تونه لا لږو چې اوس نو چې پراوای درود لا پراوای صلوات وای صلی علیکم و ملائکتو د الله فرشتي هم پر تاسو وای ليخرجکم من الظلمات الى النور اللهم اخرجنا من الظلمات الى النور واقینا ولدا دې د پارکو چې تاسو له تاریکو د جهالت د خرافات او د بدعات د شکوک او د شبهات نه راو بس د سپین ځلان د ایمان خاوندان سکن الله دې مجوکی کنه وکانه بالمؤمنین الله دې پر مؤمنانو باندې امیشه د پاره امیشه امیشه د پاره ډیر مهربان دی په ډیر پر کړی دی کنه پر کړی دی کنه الله اکبر تحیتهم یوم یلقونه سلام ولداخم په دنیا کې چې اول ورځ بیا زما اوس ملاقات اوس زبته ته څوم سلام درته وایم کنه ول سلام درته وایم مؤمنانو کنه څوې کنه سلام قولا من رب الرحيم وامتع ذل يوم ايها المجرمون شكلتاس وشرملاوس وعد لهم مجرا كريما ديالو يا مزدري دا عزت والا مزدري دا اينا دا زلت والا منا دا شاول دا عزت والا زيد يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا مشتلي جلائبة تور دا قواب پا پورا جهان بان پا خبل امتو پا نور جهان بان يكن ومبشرا زير وركونكي ونذيرا بيرون وداعيا ابلونكي الى الله والات باذن يدد فاذن بان يعني كذا الله اذن لي بعد النبي ويناكم اثر نكي كان باذنه وسراجا منيرا مشتلي جلي وتراغ تراغ په جهان کې بل زل کې رونا ورکه يلو عظيم بلا حدر پنن جديد دور کې نو مثال نه چا ورکه د برق او د بجلی یو لوی عالمي یو عالمي بلتي چې په دې کائنات کې لګیږي لداغه مرکز څخه د نور جهان ته ارچا ته یو تار ده نور تللی اے مؤمنانو ایمان چې شي دي یو نری تار دی لګل لداغه ځای دا تار تللی دی پټ لري مشته نه معلومي دا د کومه ځای څخه لګیدل دي د قلب مؤمن دا قلب پیغمبر دا هغه مرکز مرکز د نور هغه دی دا کټ د مؤمنانو غږی هغه ګریډ دی کنه ریچش د بجلی ګریډ پیژنې نه دا هغه مرکز هغه دی که الله دې دا تارونه مضبوطه کی دا تارونه دی الله نه راشکی کنه که د نبی سره تارونه وشکل به نه غرق لا هغه دا کرنت راځي دا هر مؤمن زړه لري لا هغه ځخه نور د چاره غلې دی د عرش نور اول منعکس کی په چیرې في قلب المؤمن لا غز اس خد ایمان تقسیمیش ا چتر ونا ور غلیت تا پر درا غون د غز یلا ر خدای نه الله بی اذنه و سراج منیرا بالکل وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا كبيرا مؤمنان دیر نازی الله کن نی بیا نازول تیرات نازی وی کن و مؤمنان توای چتای دفر یو دیر لوی لوی اعزاز دی لوی فضیلت دی دی لوی بدلی و گچم دلیش ولا تطیع الكافرین والمنافقین کفار و منافقین اطاعت مکو و دع اذاهم تا دیت ازید زور ولی پرشد الا کوای پس خوش دیر ما پنس و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا الله استانه پارا بتور د کار ساز بست یا ایها الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن په دا باندې دلته دا تذکرہ په دیوس چې خاصه پیغمبر اسلام څخه خپل دی واقعیا پیش یو شته یو شته لیکن عین مو کچرا له واده بس چې ول زده خو په ناوه دورته تا خو ډیر لوی شری په ناوه است د لوی ذات ځفه مخه شي مز باندې پرې شو چې سامان ما باندې ملا ور هغه شې دي دواره ګردو مردار په درو موږ ته څه به وختي ماته وس زنه سم په ځمپو نو را دار په درو ګرځیدل نو پیغمبر جان تر دخول لمه خته وکي طلاق وکي دغه مسله را ول چې دخول لمه خته طلاق وس بیا څه شنس اې دا مې تنس اې شي لکوي یا ایو الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات مؤمنین په نکاح کړي بیا هم طلاق کړي من قبل ان تمسوهن مخکې د دې څخه تاسو مڅ کوي فما لکم علیهن من عده تعددون اغه عده ستې د فار نست چې تاسو په دوی تیروي فمتیعون و سریحون و سسحل سامان ورک و سریحون الیک سراحا جمیلا پیو شایسته توګه بن یا ایو الذین آمنوا احللنا ازواجک اللاتی اتیتو جورهن وما ملكت يمينك دا ټول می ته حلال کړی دي دا زنانه د عامو منان د فرق قانون دا زدي چې بدون المهر بشزي لیکن رسول الله ته دا دا غشو بل زنانه را لې رسول الله ته ځان ور هبه الله لك قبوله الله لك قبوله تاسو ما مستدغې قبوله يا ايها النبي الا احلى لكم الحلال كريستانه فار ازواجك دغه نتی دات التي اتيت اجرو چې دا ولورون دي ور کوي دا خو هم در حلال ويره چې ولورون یو کوي دام در حلال او مملکت يمينو کې چې ستام من ځان دي دام دي کله مما فعل الله عليك دا هغه من ځان څخه چې هغه خدای تاسو په غنیمت به تور در کړی دا خوم دي کله دام در حلال وبنات عمك ذا كالون وبنات عماتك ذا خالغان لون خامغان وبنات خالك ذا مامالون وبنات خالاتك ذا خالغان لون اللاتي هاجر نامك چغم پيشر ترغلي اري ويش نکا کي استا خوش وامرات مؤمنه تن اي وهبت نفسها دام در حلال کي پرغدي يا تبتي کنا دام در حلال کي ده كم مؤمنه اي وهبت نفسها للنبي كت دا کول ين دام نه چې خامغا په زور مر نه خو اجازه ان اراد النبي ان يستنكحها كدا النبي وغريشته فنيكات خالصه لك من دول المؤمنين لكن دغه حكم چا ده پر خالص تا ده پر نور مؤمنان ته بغیر لا مهر نه ده چا نکاب نه وری بغیر نه هر نست کنه کې مقرر هم بل څه کې واجبې ایجاب قبول نه بربادي خو مهر واجبې څه شي واجبې مهر میسل کړي لیکن هو قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم يعني مشتق معلوم دي هغه هم نو ویل خبر وخت لا درته کړی ده قد علمنا ما فرضنا عليهم سبا رغم کدر ته لو ته غوبي اموالكم والمحسنات من المؤمنين والمحسنات من الشيشوات وابتغوا ما وراء ذلك باموالكم وان تبتغوا باموالكم محسنين غير مسافرين هغه درته تیر ومجاغه مشتق معلوم دي ما فرضنا عليهم في ازواجهم فباب كده ازواج شپدوی که مهر واجب وما ملكت ايمانهم اقدم باغه فباب كما حكم در تراغلی دک دچا مبارک د منزان لالا يكون ولدا دغه دون توسيع دی ولي وکړل د الله په دغه حکمت یقینا هم دا دون لو عظیم کار د نبوت د مملي کارتي بول چې الله څورته والوضعنا انك بذرك الذي انقض ظهرك والملا غوت در ماتول دا کار ما ملي کار ته نه بوت دنیا د رسول دي کفارو د دور دنیا تعلیم او تربیه ګرد جهان ته ورشه قاضي هم حکمران هم سپاه سالار هم ارشي نو کدل ته د شوجو دا کسی هم وای کړ یو یو کسر چن جوړیدل څه چې جوړید لیکن زکه په دې باره کې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته ازادي ول ورکړل اندا د شوجو په مخ شو کې بس تا ته ازادي واره نس اڅ واره نست پیغمبر بابا کې الله اعلان وکړ چې شو ته ولې سابې کې نه یالو زبې بیا بلی شو بجې پکې نیولې چې ما واره لنه ورغله پیغمبر باندې واره نست ول دي کې به یو خو وښنه داس چې ستاسو به مطمئن نه وي چې اوس نو په نن د چا واره دي نن د چا واره دي خدای دې کته ورس په دقیق تیر وسول چې واره دي چا دي واره دي چا دي نور کارونه خو به زرفاتې خو دا خو مطمئن خپل کارو ته ور فارغه کړ بلبلو خامخا زنان دي د نبی په باب کې به نبی خو نو واسه د دوی سره نه دی کاکا نبی هم د مسله دا ده که د شتي د خپل ځ سړي سره په هیڅ د زوج کې جګړه راځي دونه جرم نه دی لیکن په هیڅ ته چا نبی دې کبیره اگر کیږي دا هم کله لہذا چې دا قانون خستسي د زنانو په دماغ کې بیا دا خال نه پیدا کی چې ما حق یې وخوړ کړ او که په بل وخت ونی قانون وی او د دې ورځ بدګماني پر پیدا چې ما حق تلفی وکړ په نبی چې د سړي دا ګمان چې ما حق تلفی وکړ نو بیا به غر کوي کبه نه ځکه الله دا قانون کو سپورته کوي چې د دې ام دا بدګماني پاتې نشي ابا دواره بنو چې کته یواش به ورلې په افتک کته دویش به ورلې په میاشت کې ام به دا فزان لوی احسان بولی چې زه خو ما دونه حق لام نه درلو چې دا دویش به راغې دا غام لوی غنیمت دا به همش ته به فارغه د دې ایمانونو بچ ته به مطمئن سي لہذا قوانين د دې په حق آسان کړ د کور يلا يكون عليك حرج وكان الله غفور رحيم الله غفور رحيم ترجي من تشاء منهن استا خوش د چکم یو ځل ځان لوش په شاکه او تو وی لیک من تشاء راوی بول ځان ته را دې د چکم یو استا خوش او من ابتغي تم من ازل فلا جنا عليك چکم یو برت ترا تلا شلی هغه چې بغت اثر تکایو ازل دی وسر کړو یندام چې ور دی وسه په شاکه او بل ور دی برتا ته نږدې کړټینګ حضرت سودا خونو بډای و بډای و زړه او اگر سرم بډای بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل وخت ته یې اشاره ده او دې طلاق کوم اخیر دل ما مت طلاق کوم زه خپل واره حضرت شیت وکم زبر دای چې خلیل استف نکاح کې ناشته ولټ او زه واره حضرت شیت اور کې داوا سره په ازواج متطهرات فلا جنا عليك ذلك ادنا ان تخرايونهن دا طریقه چې ما موذکرل دا دې تقریبا د دشترګي با یا خصمنه خوشاله بسی کن ولا يحزن غم بنكي ويرضين كلهن بما اتيتهن ويرضين كلهن بما يعني اريا وابا فدارازي شدار سدي دي تولور كلاغا بهم الغنيمات قولي كن والله يعلم ما في قلوبكم سيس دي قردو انسانان بسروكي ما تخبطة دي چدا زلوكي خاما قادة تصورات را گرش او دا نبي پا باب مسلا خود آده يارا دا مسلا دير اساس هو واقعام وست پل میره پا باب کی کون شز جگره وکی که داوی وکی کرتو وائی چه غبرگبر از ما حق تی خلال دی خلال دولا مسئلہ نا دا کر دی نبی خوبی بلا مسئلہ مسئلہ تنید جل کلمان پا وائی کر سیشتی ها پوک وی وکان اللہ علی من حجیم اللہ حلو لکن نساء اللہ باس والباس والباس نوری نس والدغزش فدغزی ولائی دی والو والباس تا دغز بین سیری دی باس تک نوری بنتی اللہ علی لا يحل لك النساء من بعد پس لا دغه څخه دغه وخت وی دغه وخت نه دانی وکړ بل دغه ځای ودرې شتاب ولا تعذب بدل به الناس من ازواج دام نه د تچای چې وته لاکه کده غیب ځای باندې بل وکړه دغه چار شو دی بل دغه ولو عجبك حسنهن کجیت ته بتعجب کی واچې دې کار شو جبیل او حسین نه نه بکې الا ما ملكت يمينك هذا من ذو مستثنات وكان الله على كل شيء رقيبا الله على هر شيء دير نگاهبان دي يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا باذن لكم مؤمنان تام سلمان صاحب ابو كلكل برال فري تداعيات اسلام غير زالت دي اگر قبيلي عادت كن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كير سر دودي مودم بيدا كده لچي برال ولي اگر قد پر چي برال اگر قد بل تور كون گلا مولا بم بيدا اسول بازار به بلشتون ولا كوشي ولا لخت شنك شاو كن خبر زغ زغ بشتر او گراغه ورت شو مجلس به شروع كن بیا بل راغه اقبل بم شهر اخول گوي كن الا جدا سهر و سو کن رسول الله کشته کوتا و آقا با دی دا که کریاو آقا نه دی عبادت زی دلو نه ویلی ده ذکر زی دلو نه بل زی دلو زورت ویلی نسی چی ولی عرصی که که کن بس بیتک بطی نیو ویلی وخن فرانده خو مزیب نه دلو وی بس دی بخورا هر دل تسبیه تسبی سروارا ویلی کن چو ترا بی کول کن نگه ترا بی کول لگن از این چی رو خناجی تلا پر آجا کرو څکه وچ پارشتون تر وژولان کې د نبی کفاس دی اسکه شي او خابه ګور چې کړه پېست و درې یو تالی مالی را روانه وکړه ولڅکه وش تالی دمست کې نیول ځي بغاده دعوت به د نبی کړه کړه او غشت الله راسي ډوډۍ وخت چې و مخالف چې ابک مزي وجده وجده مجلسونه بند وجده وجده مجلسونه بند غیر مستان سینې دی حدیث خبرې باندې وجده وویل مجلسونه باندې وجده کوي بغیر مشورې باندې راز بغیر اجازه باندې راز يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم هغه وخت چې ځین درته درڅ بیا پټک الى طعام غير ناظرين نه نو چې کله تاسو راو بلل سي ته ډوډۍ بیا هم په کوم حال کې اس غیر ناظرين نه نو د غشيبم سترګي ووشت لوشت نه ویل چې وسو کله راځي وسو کله راځي شړې سم په ادب کې نه کړ سړې چې سم په ادب کې نه کړ د غشي ګوري کن چې ډوډۍ کله راځي ډوډۍ کله راځي کړ ولا تريش ولكن زاد عيتم تكلوا بالسلاس فادخلوا راسي في ذات عيم تو مقرل فانت شروع زي بو باشلسي ولا مستانسين لحديث خبري بنوج روي كان خبري با مجلس بنو نوج دمكم بدلا تفريوت بس دوديت موديتي بي اخر بعد بي اراكم واجو كان هذا على من تشلم بول تكو يا سكريت بول اكو كان يا كاكا نبي بلزينا لي دغه كشني كوتا د تشيري ولاسي كان سبلاده زی ولاشت ان ذالکم کان یؤذی النبی ولاد الله نبی په دې باندې چې کی زوری یو تاسو د نبی زوره وای کن او یستحی منکم هغه له تاسو حیا کیږي هغه څه درته کول خاط په نبی علی السلام حیا غالب او کنه خو نشي ورته ویل کن البته به تکلیف ور باندې دا نه سوی ولشتي ولاشت کن سبحان الله الله لا غیر خبر اجه ورته کوي هغه ځان نه ته کی تیغلی مو دلی بس هم بارشتو نه ولا کول والله ولا يستحي من الحق الله ذا حيان تدي فروانه لي ذا حق بياني دوس وذا سألتمون متاعا كم يسامان ما فكار وبشتنم كولا دا أمهات المؤمنين سر فاسألوهن من وراء حجاب دا دروانه دا ديوانا أغمخ دا خير غوار ذلك ما تهر لقلوب قوم وقلوبهن دا سيدة فاريو باكيزة طريقة دا اندرون وما كان لكم أن توزو رسول الله يوم منافقين بسو باج منافقين بارامونيو ولك رسول الله وفات سو حضرت عشزكم ابل بلوزه حضرت حفظكم ابل بلوزه چشكم تاكف شروع مسلمانانو خو هم ډېر سر نه پکړ چې دا به ناروا نه وي. الله الله خپل شخص کې څه کوي؟ د نبی په باب کې دا زموږ د سیمن دي. ته تر وایي چې زه پلانې په نکاح کوم، زه پلانې په نکاح کوم، نه دا حرام دي په تاسو پې، تر قیامت حرام دي، سیمن دي. ولا داس موایس انت زور رسول الله تاسی عظیم رسول رسول الله، ولا دا موایس انت نکحو انزواج من بعده ابدا، دا به هم نه کوي کن آباد الاباد. حرام دي نکاح پې حرام نه ان بي پروش زنان ورسته حرام نکاح حرام ته پومت من. ان ذلك كان عند الله عظيما لا دي رغت خبري دي تختي يا سنه راول خو شي درته لچ ازواجكم او امهاتكم ان تبدو شيئا او تخفو كم پټوي شي کرشکار کوي الله په خبر دي ان الله كان بكل شيء عليما لا جنا علي في ابين. ها چې دلته اوس په کله دونه سخت حکم راوسته او نخو مؤمنانو ته خطاب وکړو نخو مؤمنانو کې دوه دي څه داخل د دې خپل قریبان هم داخل خدای بیرته مستثنا کول یا ولچش ولا خپل قریبان هغه په هغه زړه حکم پاتې کمو کوم هیڅ ما هغه راتلای چې درته عام مسلمانانو سره د دې ور اعاده ضرورت پیدا شو. لا جن علیهن فردا امهات المؤمنون باندې فی ابا ان چې خپل پلرونه زیورازی ورته یا زامن ورته راځي ورځي د بلند نور مروز خشي ود دی و اخوانهن ولا اخوانهن ورونه کنا ولا ابنا اخوانهن یا ورونه ولا ابنا اخواتهن یا د دې څوک وی خو خریان ولا نسائهن نعامش زن نسائی کن یعنی که زنانی زیورازی پروان لري ولا ما ملکت ایمانهن یا د دې غمریان وی میزان وی یا غمریان وی عام طور اگر کزی ورازی پروان لی اللہ مخبر آوالی واتخین اللہ آدم ربی دکور والاو و بیرگید اللہ سکن اللہ کانا را کل شین شہیدہ پارس بنی گوا دیک حاضر دی پرات سوین ان اللہ و ملائکتہو یسخلون علی النبی اللہ دا اللہ فرشتی نزول در رحمت کی فرشا بن پر فرشتو بن دا ہر چا دا خپل حال مناسب یا تنو نبی تن اکبی قدری سجلاله یا تنو نبی شانه الله فرشتي دې نبی ډیر قدر کوي ته ټوله قدر وکي قدر یې ستره دي دار چا د حال څخه خپل مشکو به درود ولوي د خدای څخه به واړو چې لوی مرتبه ورک در نزول د داس د خپل باران نه خاص تر ناوا پر اله الله مسلی خدای غدا کړ الله مسلی خدای غدا صحابه را لورتل یا الله نه بي دایا چې نازل ول سلام طریقه خمزه دغه چې مشتناش مجرا صدر تو وي چې السلام علیکم د درود طریقه کڅد ندور وشول سواس اللهم صل على محمد دغه طریقه وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلوا عليه وسلم تسليما ان الذين يؤذون رسول الله ورسول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره كم كسان شي الله رسول تا چکی اجی یعنی زوروی پر دغو لعنت پر دنیا و پا آخرت وعد اللهم عذاب مهینا مشتیار کرد دیده پار یو دیر دا احانت فال عذاب والذین یوزون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبو مؤمنین وی که مؤمنات وی چه زوروی بغیر لدی چه دیگه جرم نده کرده کن نو موصد فقد احتملو دی پشابت رواقص دی بوتانن دا درواغو و اسم مبینا دا شکار گناه بدون پشار رواقص يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ولنبي و دخل كوروالوت او خپل بچانو ته ویلونت ونساء المؤمنين طول نساء المؤمنان اعلانو چوک یدرین علیهن من جلابی بین چی پر زانده دست لج راو زده یکن یدرین سوانا لج دی راو زده یکن یعنی در شای دی راو گرزی تا زانده پکی پتکی چی که چیری دا باندی یو ضرورتی پیدا سو یو حاجت یا دا پلار کرزی دا ورور کرزی یا بل قریب کرزی دا یو گلی صدا بلی گلی تزی کن نو زانده دا چی پر دا لوی پرنی کی را پتک نن سب از مرستای شه طریقه دا چوک دی دا گا چی چادری آنی دی کن ولی یدنین لیکن دا یاد ساتی که خامقا چادری فرض نده چې په بل ورځ به تاسو متفسرین څه ویاس چې دا د اسلام خلاف کدا لوی فن نه د زنانې دان شپږ کې را پټ کړی وو نورې مخ هم پټ ویو سترګې اشاره روانه بالکل شری ساتر دي دا کنه تیز ما خبره پېښ د شری ساتر دي زموږ بس قسمه پر واج کې نه و بزغه مشت تر نه بول کن دې دا تاسو خلاص یو دنین علی ان من جلابيبن جلابيب د غلوی پونه یې یا پونه دغه ته وي والوالي والذي دفعنا ذلك أدنى أقرب دغة طريقة كان دغة طريقة أقرب أن دي خبري تي يورب نش في جند الكيجي قد دنيا في جند يعني أحراري دي كان يعني دا إلا في لش بقرد دي دا تعرف معاشرة كي غوخ توك بدا دا وینځي نه هغه ولې لپینه ګرځیدل ول تی په خپل پټه جامه کې ګرځي چې د لیری د خسړی در باندې نظر شي دا څوک دا حره ده دا مؤمنه ده آزاد شزت قدرمنه عزتمنه شزت د بازار ولا مردا خوري نه دی یا بازار کې ګرځي نو خو وسم په کار دی کدی مسلمان مؤمن زنانه دی خاندان دیندار کور شزه بازار ته لاړ هم چې مطلب په ضرورت په سیر ووته لکه بیا چې په چا کې ولاړس پر یو جامه کې ولاړس چې کم سي کم دا بازار آرار مونته خو ملمی چې دا یو دیندار زنانه دا بازار بزی خونو آقا خونو غیر لکه پورته نیولی دیکن خونو دارتا پاش اگه خونو شایف ایجاب ایجاب نست لکه اعلام دی پورته نیولی از من اگه خونو ایلتی اده منزانو پا حکم کدی تقیبا این شدی پتوار کردی وشی بداختا گوری پا خوانده پا بدی جگر شدی چی پتوار کردی وشی از مای شوکی چی پتوار پا ورکن کدی دا پا حکم کدی منزانو سیوی دی وز کن ملایانو وشنی ولی جکا کریم راو کتی کن تیز ما مرگری کوئی کوم لایان په مغرا واغزو ما مرګری کوي زه بیا په تفا پر کوم چې دا په کوم کې د منځانو دي دا اوس کې څنګه حیثیت او عزت او قدر او احترام هغه د ایمان او شرف چې د ایمان مسلمان ته کوم ورکړي دی واغه تذکری دی د حکم د منځان دي او شاسل څه درمان به واره وي وكان الله غفور رحيم ذلك ادنى عادت نجدي خبره ديره اقرب ان يعرفش ديو پیجندل يعني مميزنا چدي به ممتاز شي لری به ملمیش دا څوک را روانه يا قدرمنه زنان را روانه ده عزتمنه زنان را روانه ده با پردا او با عصمت زنان را روانه بیا هر یو ځان پیچک بیا نذیری ک فلای زینب بیا نذیری ک دا نوري خو نذیری ک سبق ک چلا پای شي خشه بشه په جکی کن وای رامونی کوم ده بازار ولا ستا کر کرا نږدې وس راځ لاس په جکی کن وکال الله غفور رحیم بیا موږ وړي وړي خبرې کوي زي سر تیر بیر سر سوي ولو فلا هغه بیا سر تیرې شو کن الله غفور رحیم دې کن ول ډیر سخت نه نسون کن دا یو قسم پکیان په خله مک ول کم ولا قد شیطانت کی کن ولا خدای ها ول چی ولا شي دې شامپو دغه زل را نه ور هغه مونږه فاسد دین ودل د کښینه ولې دی وای دا د سی بیا ور د سی وسر وسر کوي کړ انده یې وسر نه است دا بکینات عجب شي اني دغه بیا دا بیا ما عجب شي ونه ته لاس وز نو بسې چې موږ پاتې چې زه د ته په درس وای سجده جوړه کوم کړ په ډراما وای کړ ته دې تکلفات تعمق نه لري ته تعمق دمخ دمخ په دې بس لاس دې پورته کې درو څه باندې شو ته درې چودری چلور کچی دیکھنے دی پھر میں آخر ہے کھا کھا کھا کھا کھا کھا کھا چیر تک لبرا سوالے غفور رحیم لئے لم ینتق تا منافقین نو دخبیسانو کن پدا کچو پا